फिर पीछे पीछे मैं चली रे नई राही नए नए मोड़। अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दो। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे नई राही नए नए मोड़। अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दो। सवाल उसने उठाया।